चलिए अब आयत नंबर 54 को एक बार दोबारा देखते हैं। कदाबी आली फिरौन वल्लसीन मिन कबलिहिम كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. جیسے کہ عادت تھی آل فرعون کی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر گئے، کیا عادت تھی ان کی؟ كذبوا بآيات ربهم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ ہلاک کر دیا. اور کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آلِ فِرْعَوْنَ کو ہم نے ڈبو دیا. کیوں؟ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالمین تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اسی چیز کا ذکر کیا، جیسا کہ ہم دیکھ چکے کہ جیسے ہر دور کے اندر مختلف قوموں نے اللہ کے قانون کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تو انجام میں سب برابر کے ہو گئے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تمام لوگوں کو ایک رویے کا اظہار کرواتی ہیں کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کریں، اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہ مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون پھر سب کے ساتھ ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ پھر ایسے لوگوں کو زیادہ دن دنیا میں نہیں رہنے دیتا، اور یہ سب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوب گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے. پھر اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ فرعون نے برا کام کیا یا دوسروں سے کروایا، لیکن جب ڈوبے تو سب ساتھ ڈوبے. ہم کبھی اس چیز پہ بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہم مجبور تھے یا ہمیں تو جو دوسروں نے کہا ہم نے وہی کرنا تھا. نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان وہی کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کروا دیتا ہے جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی مجبور ہے اور کسی اور کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، آخرت میں پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، لیکن دنیا میں پھر وہ لوگ اسی کام میں آ جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں تو پھر لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہاں اصل میں کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر آج تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے یا انعامات کی بارش ہے، بقول تمہارے تم دنیاوی حساب سے خوشحال ہو، لیکن یاد رکھو کہ آل فرعون تم سے زیادہ نعمتوں میں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی انعامات کی ناقدری کی، ان کی نیتوں میں فتور آ گیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نیست و نابود کر دیے گئے. اسی طرح اگر تم بھی ایسا کرو گے تو پھر تم بھی ایسے ہی کر دیے جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو واقعی ہر انسان کے لیے قابل غور ہے جو اللہ کو نہ مانے، اور وہ کیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہاں یا اللہ تعالیٰ کے نظر میں، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا. فہم لا یؤمنون، اور وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے، ایمان ہی لانے کو تیار نہ تھے. یہاں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ ان شر الناس عند اللہ، کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ، کیونکہ بدترین لوگوں میں بدترین تھے نا، بلکہ یہاں دو چیزیں جمع کر دیں، ایک تو ان کو بدترین کہا اور دوسرا انسانیت کے درجے سے اٹھا کے حیوانیت کے درجے پہ ڈال دیا. یعنی یہاں کسی کو اتنا بھی کہہ دینا کہ فلاں جانور ہے یا فلاں جانور جیسا ہے، یہ بھی بہت بری بات تھی، جیسا کہ پیچھے سورۃ اعراف میں ہم پڑھ چکے، اولئک کل انعام، وہ چوپایوں کی طرح، یہ بھی ایک بہت رسوا کن بات ہے. لیکن جب جانوروں کے اندر سے بھی بدترین جانور کہا جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ شر الدواب، یعنی دواب کا معنی لفظی معنی تو اسے دابا دبیب یعنی چلنے والا ہے، لیکن یہ انسانوں اور چوپایوں سب پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال جانوروں پر ہوتا ہے. یعنی کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں بلکہ کفر کرنے کا ارتکاب یعنی کفر کا ارتکاب کر کے وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر جانور بن گئے. یعنی اتنی بڑی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کہہ دی. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جانور جو ہیں اگر دیکھا جائے تو عقل استعمال نہیں کر سکتے, ان کے اندر سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں ہوتی. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کو نہ پہچانے, جو اپنے مالک کو نہ پہچانے, جو اپنے رب کا انکار کریں, پھر وہ لوگ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی دیوی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, وہ سوچتے نہیں. جانور تو کچھ نہ کچھ حد تک رب کے حکم کا بندہ ہی ہوتا ہے, کم از کم شرک تو نہیں کرتا, لیکن انسان رب کو نہ مان کے جانوروں میں بھی بدترین جانور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ عقل کے کورے ہیں. اب دیکھیے کہ مکھی ہے, اس کی تقریباً 300 آنکھیں ہوتی ہیں. تو کسی نے کہا کہ دیکھو تمہاری اس کی 300 آنکھیں ہیں, تو دوسرے نے کہا کیا فائدہ, بیٹھتی تو پھر بھی گندگی پر ہے نا. یعنی آنکھیں ہیں, استعمال اچھا نہیں ہے. اسی طرح انسان اگر زندگی میں اپنے عمل کو صحیح نہیں کرتا تو وہ بدترین لوگوں میں سے ہونے لگتا ہے. اب یہاں کیا کفر سے مراد ہر کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب الذین کفروا کی مزید تفصیل اگلی آیت میں دی. کون سے کافر؟ الذین عاہدت منہم, وہ لوگ جن سے آپ نے عہد باندھے, وعدے کیے. لیکن ثم ينقضون عهدهم في كل مره, پھر وہ توڑ دیتے ہیں عہد کو ہر بار. وهم لا يتقون, اور وہ ڈرتے نہیں, وہ اللہ سے ڈرتے نہیں. یہاں بدترین جانوروں میں یعنی بالخصوص وہ لوگ شامل کر دیے گئے جو اپنے عہد کو ہر بار کر کے توڑ دیتے ہیں. یہاں اس سے مراد ہے یہود مدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے میثاق مدینہ کے نام پر ایک معاہدہ کیا تھا یہود سے, اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس میں دونوں طرف کے حقوق اور فرائض, ذمہ داریوں, سب چیزوں کو واضح کر دیا گیا تھا. اور اس میں مدینہ کے یہود اور ساتھ دوسرے مشرک قبائل جو تھے ان سے بھی یعنی معاہدہ کیا گیا تھا. اس کی چند شکیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اتنی بری چیز سے نسبت کیوں دیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. پہلی شک اس کی کیا تھی؟ کہ مسلمان اور یہود آپس میں امن اور سکون سے رہیں گے, کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. ان کے تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. یہ پہلی ٹرم تھی اس کی. دوسری ٹرم کیا تھی؟ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے, اور خرچہ جو آئے گا وہ بھی یعنی رسدی ادا کریں گے, یعنی مل جل کے خرچے کو اٹھائیں گے. اگر کوئی مدینہ پہ باہر سے حملہ کرتا ہے تو سبھی لوگ مل کے اس کا خرچہ اٹھائیں گے. تیسری شک اس کی کیا تھی؟ کہ یہود اپنے جھگڑوں کا اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے. ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں, اور اگر کوئی لے آتا ہے آپ کے پاس اپنا فیصلہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ان کو ماننا پڑے گا. اسی طرح چوتھی شک تھی اس کی کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. پانچویں شک تھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. حلیف کہتے ہیں دوست, یعنی جس سے قسم کھا کے دوستی نبھانے کی بات کی گئی ہو, اس کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے کسی دوست قبیلے نے کوئی غلط کام کر لیا تو پھر ان کو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. چھٹی شک کیا تھی؟ کہ اس سارے معاہدے یعنی اس معاہدے کے سارے شرکا جو بھی لوگ شریک ہیں ان پر مدینہ میں ہنگامہ آ رہی, اور کچھ تو خون حرام ہوگا, یعنی خون نہیں بہا سکتے, فتنے نہیں اٹھا سکتے, ہنگامے برپا نہیں کریں گے. اور آخری چیز جو قابل ذکر ہے ہمارے لیے وہ کیا تھی؟ کہ اس معاہدے کے فریقین میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, یعنی اس کے شرکا کون تھے؟ کہ جو مدینہ کے یہود تھے اور جو قبائلی لوگ تھے مشرق ارد گرد مدینہ کے رہنے والے, اور مسلمان. اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر آخری فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو لکھا ہے یہ ابن ہشام سیرت کی کتاب ہے, اس کی جلد اول میں صفحہ نمبر 503 اور 504 سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کچھ چھٹ جائے تو. اب ہوا کیا کہ یہود کے تین قبائل مدینہ میں آباد تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, تینوں نے اس معاہدے کو باری باری تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے ہم کر لیں گے اور اس طرح کی باتیں کر دی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہی جو بات ان کو ورثے میں ملی ہوئی تھی کہ اس معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دی. مثلا انہوں نے اوس اور خزرج کے درمیان عداوت ڈالنے کی کوشش کی, یعنی جو مدینہ کے نیٹوز تھے. اسی طرح منافقوں کے ساتھ مل کے خفیہ سرگرمیوں میں مبتلا ہوئے. پھر مسلمانوں کے خلاف تو حد کر دی کہ ایک مسلمان عورت تھی تو ایک موقع پہ وہ بنو قینقہ کے بازار میں ایک عورت جو تھی ایک سنار کے پاس گئی, جیولر کے پاس گئی, تو انہوں نے کیا کیا شرارت کی وجہ سے اس کا پیچھے سے کپڑا جو تھا اس کو کسی چیز سے باندھ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ برہنہ ہو گئی. اس پہ پھر مسلمانوں میں اور ان میں بہت بڑا معاملہ ہوا اور پھر خیبر کی وہ جو غزوہ بنو نذیر تھی وہ اسی وجہ سے, یعنی بنو نذیر غزوہ بنو نذیر اسی موقع پہ پھر ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں موجود رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب ہوا تو کعب بن اشرف جو یہود کا سردار تھا یہ خود مکہ گیا, وہاں جا کے اس نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر بھڑکایا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ کیا چاہے ان کے لیے کیا تھا کہ یہ بالکل بھی ایسے کام نہیں کریں گے. پھر اسی طرح ایک موقع پہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت سے پتھر گرا کر ہلاک کرنا چاہا, آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا ایک عورت نے بکری کا گوشت کھلانے کے بہانے. تو یہ ساری بدعہدیاں یہ ساری جہد شکنیاں جو تھیں ان کی اور ان کی یہ سرگرمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کا ذکر یہاں کم از کم ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم, وہ لوگ جن سے آپ عہد باندھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر بار, پھر وہ ڈرتے بھی نہیں. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, ایسے عہد شکن لوگوں کو اگر آپ میدان جنگ میں پالیں, تَسْقَفَنَّهُمْ سَقَفَ سے ہے سَقَفَ, کہ اگر آپ ان کو پالیں یعنی یو ول فائنڈ دیم, ان کو وہاں آپ موجود پائیں تو پھر کیا کریں؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, تو انہیں عبرتناک سزا دیں ان کے پیچھے سے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کر سکے. یعنی ایسے عہد شکن لوگوں کو اگر آپ میدان جنگ میں پالیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کر لیں. یعنی یہ بات خاص طور پہ بنو قریظہ کے لیے بھی تھی. جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو مسلمانوں نے اپنے اتفاق کے لیے خندق کھو دی تھی. اب ہوا کیا تھا کہ سارے دشمن باہر تھے اور مسلمان مدینہ میں اپنے آپ کو بند کر چکے تھے. باہر سے تو کوئی نہ آ سکا لیکن مدینہ کے اندر رہنے والا قبیلہ جو بنو قریظہ تھا انہوں نے بدعہدی کی تھی, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کی. لہٰذا جب وہ جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ جائیے اور بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دیں. اور ایسے ہی موقع پہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے, فرشتوں نے تو بھی نہیں اتارے, اور پھر آپ گئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ گئے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز جو ہے وہ قریظہ کے قبیلوں میں نہ پڑھے. اور کچھ لوگوں نے پھر راستے میں پڑھ لی, وقت ہو گیا تھا, کچھ نے کہا نہیں ہم جا کے وہیں پڑھیں گے چاہے لیٹ ہو جائے. تو اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. تو ایسے موقع پہ پھر ان لوگوں کو ان کا حصار کیا گیا تھا اور پھر ان کا معاملہ جو تھا وہ اینڈ پہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, یعنی ان کے دلوں میں خوف آ گیا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بزدل جو ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آ سکتا اور جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہم پڑھیں گے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ جہاں پائیں پھر ان کو بھگا دیں. پانے کی بات کہا ہے, جنگ کے اندر پانا. یہ جو فشرد بہم کا لفظ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں, یعنی ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں और साथियों में भगदड़ मच जाए। फशर्रिद बिहिम, शर्रदा कहते हैं ऐसी सजा जिसे देखकर दूसरे भाग जाएं। बहुत इबरतनाक सजा, जिसको देख के वाकई इन लोगों को इस चीज का मजा आ जाए कि हम ये कर क्या रहे हैं, और ताकि ये नसीहत पाए, यानी इनकी आने वाली नस्लें इस सजा को याद रखें। अब देखिए कि यहूद मुसलमानों से मुआहदा करने के बावजूद अपनी शरारतों, फितनों और अहद शिकनियों से बाज नहीं आए, और बहुत ज्यादा शेही खोर कौम थी। शेखियां भी गाड़ने थे, लेकिन अंदर से इंतहाई बुजदिल थे। गज़वे बदर के बाद अल्लाह के नबी सल्लम इनके बाजार, जो एक मोहल्ला था बनू कैनका का, वहां तशरीफ ले गए और यहूद को अपने जमा किया और उनको उनकी ये शरंगेज हरकतों पर आर दिलाई और कहा कि देखो ऐसे कामों से बाज आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, वरना तुम्हें भी ऐसी ही मार मर पड़ेगी जैसी कुरैश को पड़ चुकी, यानी बदर के मैदान में। अब ये बात तो एक सच्ची थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत तौहीन आमेज जवाब दिया और कहने लगे कि आपका सबका तो कुरैश मक्का से पड़ा था, वो अनाड़ी लोग थे, आपने मैदान मार लिया, हमसे पाला पड़ा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। यानी इन्होंने, जिसको कहते हैं कि बड़के मारी और बड़े बड़े बातें की, और ये जवाब इनका असल में उस माहदे अमन को तोड़ने और ऐलान जंग करने के मुतरादिफ था। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लम की मामला फहमी, आप खामोश रहे, आप बर्दाश्त कर गए। और फिर इन्हीं दिनों यहूदियों ने अंसार की वो औरत को नंगा किया जिस पर भी मुसलमानों का बनू कैनका के कबीले के साथ इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, और फिर जंग होने का वक्त आ गया। नबी सल्लम एक लश्कर लेके वहां पहुंचे और ये लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा कह रहे थे और बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनको सामने आने की जरूरत ना हुई। जो ही देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम फौज लेके आ गए, किला बंद हो गए। 15 दिन तक अपने किले में महसूर रहे और फिर आखिर हथियार डाल दिए, सरेंडर कर लिया। तो नबी सल्लम ने फिर इन्हें कैद करने का हुक्म दिया। ये वो मौका था कि फिर जब अब्दुल्ला बिन उबई, जो इनका बहुत दोस्त था, उसने फिर सिफारिश की थी कि अल्लाह के नबी आप माफ कर दें और मामला ऐसा नहीं था और इस तरह, और आपने उसकी सिफारिश पर इनकी कैद माफ कर दी, लेकिन कहा कि ये फिर जिला वतन हो जाएं, यानी इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो उस वक्त फिर इन्होंने मुल्क शाम की तरफ कूच किया और बनु नजीर जो थे जिला वतन हुए। इसी जंग को फिर गजवे बनु नजीर के नाम से कहा जाता है। बनु नजीर, गजवा बनु नजीर थी ये। बुनियादी तौर पर जंग होने का नौबत ही नहीं आई, लेकिन पहले इनके दिलों में खौफ आ गया। और इसी तरह फिर दूसरी जो आपको बताया कि बनु कुरैजा किला बंद हुए, तो आप देखिए कि हर मौके पे जब मुसलमानों ने आंखों में आंखें डाल के बात की है तो ये दब गए, फिर ये नहीं उठे। जब हम मुसलमान दबे तो ये हम पे सर उठाने लगे। आज भी अगर कोई आंखों में आंखें डालने वाला आ जाए और एक मर्द मोमिन जो इन लोगों को इनके किए हुए अहद याद दिला दे, तो फिर मुसलमानों की हालत जो है वो बिल्कुल फर्क हो सकती है। इससे एक और चीज भी पता चलती है, और वो क्या है कि इस्लाम में अहद शिकनी कितना बड़ा गुना है। आम जिंदगी में भी आप देखिए कि लोग मुआहदे करते हैं। मुआहदे जरूरी नहीं कि कोई बैठ के और पूरी एक मीटिंग्स बुला के किए जाए। किसी को किसी काम के लिए रख लेना, ये भी एक मुआहदा होता है। किसी का किसी काम की नियत कर लेना, ओके कर देना कि मैं ये काम करूंगा, ये भी एक मुआहदा होता है। इसी तरह आप देखिए कि बाज़ कमिटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, और आम जिंदगी के इंसानों के इंसानों के साथ जो डिफरेंट किस्म के बातें होती हैं, ये सब मुआहदे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने मुआहदे तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं किया। शायद आपको मालूम हो कि ना हो कि गज़वे फतह मक्का जो हुआ तो वो भी वादा तोड़ने की वजह से हुआ था। यानी मैं जब नबी सल्लम का मिजाज देखती हूँ तो मैंने तो इस चीज को असेस किया कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। हम अपनी तबीयत की मरवत की वजह से अमूमन आप इसको यूं कह लें, रूल्स तोड़ने वालों को, रूल्स ब्रेक करने वालों को, रूल बनाना भी तो एक मुआहदा ही होता है ना, कि हमने ये रूल बनाया आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम अमूमन इस पे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि नहीं ये तो फिर सख्ती हो जाएगी बहुत, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने जो चीज वाकई करके दिखाई वो ये थी कि जब रूल बन जाता फिर जो उसको तोड़ता फिर आप उसको कोई पीछे नहीं करते। और आज आप देखिए कि यही आदत अपना ली वेस्टर्न कंट्रीज ने, आज अगर हम जिन मुल्कों में रहते हैं तो क्यों अमन चैन है, क्यों सुकून है कि वो रूल्स बनाते हैं फिर उसको फॉलो कराते हैं, फिर जो रूल नहीं पूरा करता, ब्रेक करता, उसको उसकी सजा मिलती है। हमारे मुल्कों में रूल्स अगर बन भी जाए तो निभाए नहीं जाते। कोई तोड़ देता है, 4 पैसे देके निकल जाएगा, तो नतीजा क्या निकलता है कि अमन चैन नहीं आता। तो लिहाजा इससे अमल की बहुत ही खूबसूरत बात है, वो क्या है कि हमें कभी भी ऐसा मामला नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी रूल को हम तोड़ सकें या फिर उससे मामला यानी हम उसके खिलाफ करें। अब यहां तक तो बात ये थी ना कि अगर आप उनको मैदाने जंग में पाएं तो इबरतनाक सजा दे दें। अब जब ये सजा दे दें, लेकिन दूसरी एक सूरत है जो अगली आयत में आ रही है, वह इम्मा तखाफन मिन कौमिन खियानतन, और अगर आपको किसी कौम से खयानत, खयानत से यहां मुराद है बदहदी, अहद शिकनी, यानी जो अहद कर चुके और वो अब तोड़ देंगे, अगर आपको इनमें से किसी से बदहदी का या अहद शिकनी का डर हो जाए, खौफ आ जाए, तो क्या करें? फंबिस इलैहिम अला सवाइन, तो बराबरी की सतह पर इनका मुआहदा तोड़ दो, यानी फिर ढका छुपा नहीं, खोल के सामने लाओ और उनका मुआहदा तोड़ दो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, क्योंकि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। वो लोग जो खाइन होते हैं वो अल्लाह ताला की यानी बातों को नहीं मानते, तो उनका नतीजा ही ये होगा कि वो फिर इसी काबिल हैं कि उनके साथ मुआहदे खुद ही तोड़ दिए जाएं। इससे क्या पता चलता है, यानी इस आयत का अगर लिटरल मफहूम क्या है, कि किसी मुआहदे में खयानत करने वालों के साथ आप खुद ही मुआहदा तोड़ दो। हालात ऐसे हों कि बताना मुनासिब हो तो बता के तोड़ो। ये जो बात है ना कि अला सवाइन, बिल्कुल सामने ला के तोड़ो, ढके छुपे नहीं तोड़ो, बल्कि खयानत का जवाब खयानत से ना दो, बल्कि खोल के तोड़ो, सामने तोड़ो। यानी मुसलमानों ने कितना खूबसूरत अदब सिखाया, और वो क्या है कि मुआहिद कौम अगर तुम्हारे साथ मकरो फरेब करना चाहे तो इस्लाम की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कि फिर तुम भी उनसे मुआहदे तोड़ दो, लेकिन धोखादही के साथ नहीं, बल्कि सामने लाके तोड़ो। किसी कौम से जिनसे मुआहदा अमन हो चुका, अब अगर वो आपकी रियासत के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन आपको डर है कि यह तोड़ देंगे, धोखा देंगे, तो आप इनके खिलाफ फिर खुफिया कार्रवाई या साजिश नहीं कर सकते, बल्कि अलल ऐलान, ये जो अला सवाइन है ना, इसके नीचे अगर आप अलल ऐलान लिख लें तो बात वाजी होगी, यानी खोल के तोड़ो कि देखो भाई आप हमारा तुम्हारा मुआहदा खत्म, ताकि ना वो किसी तरह धोखे में रहें और ना तुम पर अहद शिकनी का इल्जाम आए। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो और रूमियों के बीच में एक मुआहदा था, यानी एक खास मुद्दत थी, मियादी मुआहदा उसको कहते हैं, कि यानी 1 साल का, 2 का, एक वक्त मुकर्रर था कि इस वक्त तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे और लड़ाई नहीं होगी। अब क्या हुआ कि दुश्मन की कुछ हरकतें देखी अमीर मुआविया ने, कि वो कुछ यानी मुसलमानों को नुकसान देने के दर पे है, तो इन्होंने क्या किया अमीर मुआविया ने, कि अपनी फौजें रूम की सरहद पर जमा करनी शुरू कर दी, यानी जहां से दुश्मन करीब था, और इंतजार में रहे किस बात के, कि जो ही मुआहदे की मुद्दत खत्म होगी तो हम रूम पर हमला कर देंगे, क्योंकि हम तो इसी के पाबंद है ना कि इस मुद्दत के अंदर नहीं करना, तो चलो तैयारी करते हैं। और उस दौर में तो आप देखिए तैयारी में भी टाइम लगता था, मदीना से आप समझें कि 100 फौजों तक अगर जाते हैं आप रूम की, तो वहां 1 महीने से ज्यादा का सफर था, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन ये हालत देख के तो अब हुआ क्या कि इन्होंने तो इस इंतजार में थे, लेकिन आप देखिए कि वहां एक और सहाबी थे, अधे अम्बसा उनका नाम था, ऐन नून बा और सीन, तो उन्होंने कहा कि देखें आप ये काम जो कर रहे हैं ये खिलाफ सुन्नत है, आप इस तरह नहीं कर सकते, या तो आप पहले से दुश्मन को अपने इरादे की इत्तला दें। चनाचे हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौजें पीछे हटा ली। सुभान अल्लाह, एक हुक्म आता था अल्लाह का और वो पीछे हट जाते। उन्होंने नहीं सोचा क्या हुआ, कोई तावील निकाल लेते, देखो मुआहदे में ये थोड़ी था और वो नहीं, यानी दुश्मन को भी धोखा ना दो। एक हदीस में आता है, ला तखुन मन खानक, तुम मत खयानत करो उसके साथ जो तुमसे खयानत करे, धोखा नहीं देना। आज आप देखिए कि कैसी कैसी यानी डीलिंग्स होती हैं, लोग यानी इस तरीके के चोर दरवाजों से جائز اور ناجائز کے بیچ کی چیزوں کو لے کے تو پھر دنیا کا امن چین لوٹتے ہیں. تو یہاں یہی بات کہی گئی, دوبارہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس کو مزید اچھی طرح سمجھیں. تھوڑی سی آیتیں حساب سے مشکل ہے, میں آیت 56 سے آپ کے ساتھ دوبارہ دہراتی ہوں. آپ دیکھیے, الذین عاہدت منہم, وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا, یعنی کسی قوم سے اگر آپ کا عہد ہوا, ثم ينقضون عہدهم, پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں, فی کلی مرت, ہر بار, وہم لا یتقون, اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. آیت 56 میں خبر دی گئی کہ وہ لوگ جن سے آپ کے عہد ہوئے اور انہوں نے ان عہدوں کو توڑ دیا اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, آپ ان کو لڑائی میں پائیں. یہاں غور کیجئے گا فی الحرب کے لفظ پہ. ایسے لوگ اگر واقعی آپ کے سامنے آ جائیں میدان جنگ میں, یعنی جنگ کے ارادے سے آ جائیں, تو پھر آپ ڈر جائیں؟ نہیں. فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تو انہیں عبرتناک سزا دیجئے تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی نسلیں یاد کریں اس چیز کو کہ یہ انہوں نے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا. یہ پہلی صورت ہو گئی. دوسری کیا تھی؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو آپ کو, خیانت سے یہاں مراد ہے وعدے توڑنے, تو آپ کیا کریں؟ فَمْبِثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن, پھر آپ بھی معاہدہ توڑ دیں. یعنی آپ کے پاس ایک عذر ہونا چاہیے, ایک بیسک وجہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے چونکہ یہ خیانت کی تو ہم نہیں توڑتے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ مکہ فتح ہونے کے وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ آگے جا کے کہیں پڑھیں گے یا آپ شاید پیچھے آپ پڑھا بھی ہوا, کہ جب ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی, تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابو سفیان نے کتنی کوششیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں اور ہمیں مہلت دے دیں, معاف کر دیں, تو آپ نے کہا اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ توڑ دیا تو توڑ دیا. یعنی ادھر سے خیانت اگر آئے تو پھر آپ اس معاہدے کو توڑ سکتے ہیں. کیوں ایسا کریں؟ ان اللہ لا یحب الخائنین, کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی خیانت کرے. اب آپ دیکھیں ایک اور سچویشن اس میں بنتی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی دوسری طرف سے ہو جاتی ہے, یعنی دشمن ہی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ سے معاہدہ توڑ رہا ہوں, تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فتح مکہ کا موقع تھا, تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا تھا اس بات کو, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ایسا معاملہ یعنی ہم توڑنے لگے ہیں, کیونکہ اس کی بدعہدی جو ہے وہی اعلان جنگ سمجھی جاتی ہے. یعنی صلح حدیبیہ سے جو مسلمانوں اور کافروں میں ایک معاہدہ ہوا کہ بنو بکر جو تھے وہ مشرکین مکہ کے حلیف تھے, بنو خزایہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے. قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کرتے ہوئے اعلانیہ بنو خزایہ کے ساتھ لڑائی کی, ان کے لوگوں کو مارا پیٹا. بنو خزایہ کے کچھ لوگ فریادی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں, اور عہد شکنی کا اعتراف قریش کو بھی تھا, لہٰذا ابو سفیان جو تھا وہ تجدید عہد کے لیے مدینہ پہنچا, لیکن اس کی درخواست کو آپ نے قبول نہیں کیا, اور اس طرح قریش کی یہ بدعہدی مکہ کی فتح کا باعث بنی. تو بات صرف یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا. مسلمان یہ نہ سوچے کہ وہ بالکل سمجھدار نہیں, یا لوگ اس کے بارے میں جو چاہیں کریں, ایک تر نوالا سمجھتے ہوئے اس کو اگل جائیں یا نکل جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں لوگوں میں جینا سکھاتی ہیں اور کس طریقے سے ہم رہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں نا, ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ علل اعلان وعدہ توڑ, یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ لگے کہ دشمن کچھ سرگرمیاں کر رہا ہے, وہ کچھ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, یعنی آپ کے خلاف فوجیں جمع کر رہا ہے, یا آپ کی سرحدوں کے قریب آ رہا ہے, یا آپ کے خلاف پلاننگز کر رہا ہے. جب آپ کو یہ بات پتا چلے تو پھر آپ کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر دشمن حملہ کرتے تو پھر تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں, اور آپ دیکھیے کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين